السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، katika muendelezo wa darasa yetu hii ya tafsir katika suratu Ar-Ra'd ambayo tunaisoma kwenye kitabu Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhib Tafsir Ibn Kathir. Leo tumefika aya ya 40, aya ambayo bado Allah Subhanahu wa Ta'ala anaelezea habari za hawa makafiri ambao wanabainishiwa habari hizo, lakini bado wanafanya inadi. Amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum, ewe Muhammad, kwa hakika tukitaka sisi tutakuonyesha baadhi ya yale ambayo tunawaahidi katika adhabu na nini, tukuonyeshe uone kwamba makafiri wenda pale. Tukitaka hapa hapa duniani tunakuonyesha baadhi ya yale ambayo sisi tunawaahidi. Au natawafayannaka, au pia tukitaka tunakufisha. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد. الله سبحانه وتعالى انا فانا اتكالو. الله يحكم لا معقب لحكمه. قال او نتوفينك، او تكتاكا تنفيشا. فسألوا وسيوزونيك ها واتو انا وبينغا wanaokataa kufuata aya zetu na alama zetu. Fa inna ma alayka albalaghu wa alaina alhisab, usipate taabu. Hakika wewe lililo juu yako wewe ni kufikisha tu, wewe fikisha tu. Wa alaina alhisab, ama kwetu sisi ni hisabu. Aliamini atakuta hesabu yake nyepesi, ambaye hajaamini hesabu yake itakuwa ni ngumu. Sasa mtu maadamu anasikia nalinganiwa kila kuchapo, lakini hataki, wewe achana naye, endelea tu kulingania kwa sababu ndo kazi yako. Na kwetu sisi kazi yetu ni kuhesabu. Kisha akasema awalam yarau, hivi hawa makafiri hawa hawaoni? Anna naati al-ardha nanqusuha min atrafiha, kwamba sisi tunaiendea ardhi, kuna baadhi ya nyakati fulani tunaiendea ardhi tunaipunguza njani mwake. Na hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala anabainisha kwamba mtume alivyoanza kulingania ulikuwa Uislamu kwa mahala padogo katika hii dunia, kama kidote mahala. Kisha akamchukua mtume wake akampeleka Madina, akaanza kupata nguvu. Sasa ikawa kila kuchapo miji inapungua ile ya makafiri. Sasa miji yote kabla baada ya Madina, Madina ilivyokuwa ni nchi ya Kiislamu au ni mji wa Kiislamu, miji yote ya pembeni ilikuwa ni miji ya kikafiri. Sasa mtume akawa anaifungua ile miji mmoja baada mwingine. kila ukifunguliwa mji unazidi kuwa kwa Waislamu, miji inazidi kuwa mingi, na kwa makafiri miji inapungua. Hivyo hivyo kila kuchapo miji inaingia tu kwenye Uislamu, inaingia kwenye Uislamu, inaingia kwenye Uislamu, mpaka mwisho yani Uislamu umefika mbali kweli kweli. Sasa ndio anamwambia hivi, ya Muhammad, ewe Muhammad, hawa makafiri hawaoni hawa kwamba huu mji, hii dunia yenyewe tunaipunguza kutoka kwenye makafiri kufikia kwenye nini? Kwenye Uislamu. Hiyo ni moja katika maana yake. Yaani nanqusuha min atrafiha. Tunaipunguza hii ardhi nchani mwake. Na katika tafsiri nyingine ya ulama wanasema nanqusuha min atrafiha ni pale labda kukitokea adhabu fulani, baadhi ya watu wamefanya vurugu nini, wamekataa kuamini, wamemuua nabii wao na nini, Allah subhanahu wa ta'ala anawaletea kama ni zilzal, anawaletea kama ni kimbunga, anawaletea adhabu yoyote ile, anawamaliza. Sehemu hiyo ina maana imepungua, ndio maana yake, moja katika maana yake ni hiyo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yanqusul arda min atrafiha, anaipunguza ardhi kupitia ukonchani mwake, mwisho mwake. Basi wallahu yahkumu la muaqiba li hukumihi, Allah subhanahu wa ta'ala yeye anahukumu, na wala hukumu yake haiwezi yani kuingiliwa na mwingine yoyote, ikaingizwa makosa au mfano wa vitu kama hivyo. Wa huwa sari'u al-hisab, wa huwa sari'u al-hisab, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi wa kuhesabu. Yaqulu Imaduddin ibn Kathir rahimahullah ta'ala ala rasul al-balagh wa ala Allah al-hisab, ni juu ya mtume kufikisha na ni juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhesabu. Yaqulu ta'ala li rasulihi, Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia mtume wake, wa imma nuriyannaka ya Muhammad ba'dha alladhi na'idu a'da'aka, ima tukutaka ya Muhammad tunakuonyesha hapa hapa duniani baadhi ya mambo ambayo tunawaahidi maadui zako, kama mtaingia hapa, mtaingia motoni, tukitaka twakuonyesha. Min alkhizi wan nakar, ikiwemo pia kuwadhalilisha na kuwatia adhabu. Fi dunya, hapa hapa katika dunia tukitaka tunakuonyesha Muhammad. Au natawafayannaka, au tukitaka tunakufisha. Ai kabla dhalik, kabla ya hilo tunakufisha, alafu utakuja kuyaona yaumal qiyama. Sasa wewe usihuzunike na wao kutokuamini, ijapokuwa wanasikia lakini wanapuuza. Fa inna ma alayka albalagh, kwani wewe kazi uliopewa wewe ni kufikisha. Ai innama arsalnaka litubalighahum risalata Allah, sisi tumekutuma wewe Muhammadi ili uwafikishie hao huu ujumbe kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Simlazimishe mtu, atakayekataa we mwache, lakini adhabu inamsubiri. Waqad fa'alta, na bila shaka wewe ulifanya hivyo, umelingania. Qad fa'alta ma umirta bihi, ulifanya yale uliyoamrishwa. Wa alaina alhisab, na iliyobakia ni sisi juu yetu hisabu. Sisi ndiyo tutakao wahesabu, kama ni hesabu nyepesi, kama ni hesabu ngumu, ni sisi. Ai hesabu wa jazaa, yani hesabu yao na malipo yao. Ka kaulihi ta'ala, na hii kama ni kauli, ni kama kauli ya Allah aliposema, fadhakir Muhammad, wewe kumbusha. Innama anta mudhakir, hakika wewe ni mkumbushaji tu. Lasta alayhim bimusaitir, bali wewe si mtawalia wa mambo yao, wewe siye mwenye kuwatawalia mambo yao, kwamba lazima utakachosema lazima wafuate. Kila mmoja atahukumiwa kwa matendo yake. wewe fikisha tu, ila man tawalla wa kafar, ila tu katika ufikishaji wako yule atakaye kengeuka akakufuru, akaacha kufuata unayofundisha, akaacha kufuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, fayu'adhibuhu Allahu adhaba al-akbar, huyo Allah atamwadhibu adhabu kubwa. Umeelewana? Inna ilaina iyabahu, sawa, inna ilaina iyabahu, hakika kwetu sisi ndiyo marejeo yao, wote watarudi kwetu. Thumma inna alaina hisaba, kisha kwa hakika kwetu sisi ndiyo nini, hesabu yao. Wa kauluhu, ama kauli yake aliposema, awalam yarau anna nati al-ardha nanqusuha min atrafiha, hivi hawaoni hawa watu makafiri hawa, sisi tunaiendea ardhi tunaipunguza nchani mwake? Qala Ibn Abbas asema, awalam yarau, hivi hawa watu hawaoni, yani maana ya hiyo aya, hivi hawa watu hawaoni, anna naftahu li Muhammadin al-ardha ba'da al-ardhi, ana sisi tunafungua kwa kumfungulia huyo Muhammad ardhi baada ya nini? Ya ardhi kifunguliwa hii na funguliwa hii. Waqala al-Hasan wa ad-Dhahhak huwa dhuhuru al-muslimin ala al-mushrikin, huko maana yake ni kuwa juu na kuwashinda washirikina. Waislamu wanakuwa juu ya washirikina, ndiyo maana ya nini, ya kupunguzwa ardhi. Na kauli hii ni kama kauli yake aliposema, walaqad ahlakna ma hawlakum min alqura, na kwa hakika tuliangamiza tukawatia adhabuni wale walioko pembezoni mwenu katika watu wa vijiji. Bora kuta hizo maana mbili alizozungumza Ibn Kathir zinarudi pale pale. Ima ni kuifungua miji au ni kuangamizwa baadhi ya watu kutiwa katika adhabu kwa sababu ya makosa yao ambayo walikuwa wakiyafanya. Kwa nakuta yani kupunguzwa ardhi nchana unarudi katika hizo maana mbili, ima baadhi ya miji kufunguliwa au baadhi ya sehemu kutiwa adhabuni na kumaliziwa mbali, kisha kubakia Uislamu ni wenye kuendelea. Naktafi bihadha alqadr, tushikeni hapo. Wa nasallallahu tabaraka wa taala an yanfa'ana bima sami'na, Allahumma anna alhaqq haqq wa rizqna ittiba'a, wa anna al-batil batil wa rizqna ijtinaba. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.